16 minut po godzinie 4. Już pozamiatane, już po wszystkiemu. Na wachcie porannej melduje się pan Sławek z Sokółki. Ahoj dla wszystkich wachtujących jeszcze tego ranka. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Już właściwie nocna zmiana to z górki, przecież wiadomo. Tym bardziej, że za kilka chwil obudzi się słońce. No, jeszcze cieszymy się tym właśnie wczesnym wschodem przed zmianą czasu na letni, bo w przyszłym tygodniu w poniedziałek o tej porze na nowe pieniądze to będzie po godzinie. No, zgaduj, zgadula, zgaduj. No właśnie. Jeszcze ciemno przez tam tydzień czy dwa. No ale przeżyjemy. Na dzień dobry dziś pan Sławek z Sokółki jako pierwszy SMS-owo. Mailowo to była dopiero rozgrzewka nie tylko szarych muzycznych komórek, bo do nich to jeszcze będziemy pewnie pukać tu i tam w naszym zestawie trzy na raz. Pani Kasia dziś miłego dnia życzy wszystkim, wspaniałego weekendu. Kraków na nasłuchu, piątek, piąteczek, piątunio. No i też tak wzdycha pan Łukasz z Nieradza, który odezwał się jako pierwszy telefonicznie. Ostatnio słyszeliśmy się w ubiegłym roku, no pan Łukasz wraca do domu. Jedziemy długa trasa, wracamy z Niemiec, ale już za chwilkę w Domciu i pół stopnia za szybą wielkiej ciężarówki biało-czerwonej. Rano od poniedziałku kolejne wahadło i znowu długa trasa, długie trasy przed panem Łukaszem. Pozdrawiamy serdecznie, szerokiej i bezpiecznej drogi wszystkim dojeżdżającym. No a kolejne sygnały od państwa, mailowe, telefoniczne i SMS-owe już tak troszkę luźniej, łagodniej, spokojnie, bez trzech szybkich ciach-ciach w dalszej części naszego budzikowego spotkania. Polskie, zagraniczne i nie tylko. Kontakt za chwilę. Zawsze możesz mieć co chcesz. Choć gonisz tak, że brak ci tchu. Gdy wszystko nagle traci sens, wciąż może być dobrze, dobrze, dobrze. I ja to znam. Wciąż może być dobrze, dobrze, gdy nie boisz się. Yeah.

Taka nasza powtórka na dzień dobry tego, co wydarzyło się kiedyś, 23 marca. Budzikowe kalendarium. O właśnie, dobrze pan przypomniał, bo tak to się fachowo nazywa. Trzy daty na dzień dobry wybranych wydarzeń już teraz. Najpierw rok 1910, wówczas to 108 lat temu urodził się Akira Kurosawa, japoński reżyser, scenarzysta, jeden z najsłynniejszych twórców współczesnej kinematografii światowej. Przypomnijmy, nakręcił m.in. Siedmiu Samurajów oraz Tron we krwi. Zmarł w 1998 roku, 20 lat temu. 88 lat temu urodził się Steve McQueen, amerykański aktor, grał m.in. w Siedmiu Wspaniałych czy Ucierce gangstera, a zmarł w 1980, to już 38 lat od jego śmierci. A jeszcze jedna data, o tym szerzej będziemy mówić za nieco ponad, no za niecałą godzinę. W 2001 roku zakończyła działanie stacja orbitalna Mir, 17. rocznica tego wydarzenia. Szerzej powiemy, jak wcześniej wspomniałem, uzupełniając także muzyczne kalendarium już za niecałą godzinę. Pan synoptyk w natarciu z najświeższą prognozą pogody. Nie czekamy i lecimy, tak jak Basia Wrońska niedługo poleci w Bieszczady, a tam będą niespodzianki od bieszczadzkich aniołów. Ale im bliżej, to już będzie na pewno wiosna, w pełni bliżej lata nawet, tym więcej szczegółów także na antenie trójkowego budzika. No to teraz Basia Wrońska, nie czekamy. Dokąd lecieć chcesz? Skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, leci dystans wysokich mur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest atrakcje, policzyłem, sprawdziłem, to będzie w pierwszym tygodniu lata. No ale o tym potem. Teraz punkt 4:30. Czas na prognozę pogody. Aj, pan synoptyk się rozkręca, bo dziś pochmurno, ale z przejaśnieniami, do tego na południowym wschodzie pogodnie, ale okresami. Początkowo będzie padał śnieg, później deszcz ze śniegiem i sam deszcz. No to tak jak wczoraj po południu w Bieszczadach opady śniegu, w górach powyżej 500 metrów nad poziomem morza śnieg. Bez opadów jedynie na południu Podlasia, na wschodzie Mazowsza, na Lubelszczyźnie, w województwie świętokrzyskim oraz na północy Podkarpacia. Uważajmy także rano na lokalne mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Wiatr słaby, zmienny, na Dolnym Śląsku północno-zachodni, na Pomorzu północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 994 hektopaskale. Ciśnienie rośnie, temperatura też, teraz za oknem na Myśliwieckiej plus 1, a w dzień ma być od plus 2 na wschodzie, przez 3-4 stopnie w większości regionów, 5 na krańcach zachodnich i południowych, a najwyższa temperatura do 6 stopni na Mazowszu, na Dolnym i Górnym Śląsku, na Opolszczyźnie i w Małopolsce. Tyle od pana synoptyka. Czas na pana od muzyki. Pierwszą część naszego cyklu trzy na raz. Prościzna dzisiaj, prościzna. Po pierwszej nutce państwo odszyfrują, cóż takiego łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Zaczniemy od nagrania polskiego, A numer 71335 do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych już teraz do Państwa dyspozycji. Trzy na raz, część pierwsza. Zobaczony w technikolorze, piszę do pana ostatni list. Już mi lusterko z tym pana zdjęciem też nie pomoże. Pora mi dzisiaj do ślubu iść. Mój piękny panie, ja go nie kocham, taka jest prawda. Pan główną rolę gra w każdym śnie. Ale dziewczyna przez świat nie może iść całkiem sama. Życie jest życiem, pan przecież wie. Już mi niosą suknie z welonem, już cyganie czekają z muzyką. Koń do taktu zamiata ogonem, Mendelsonem stukają kopyta. Fałszywie odśpiewa. Złoty krążek mi wcisnął na rękę i powiozą mnie winą do nieba. I powiozą mnie winą do nieba. I powiozą wszystkiego nie mogłam zasnąć, więc nie mógł mi się pan przyśnić dziś. I tak odchodzę bez pożegnania, jakby znienacka. Ktoś między nami zatrzasnął dziś. Są suknie z welonem, już cyganie czekają z muzyką. Koń do taktu zamiata ogonem, Mendelsonem stukają kopyta. Fałszywie odśpiewa. Złoty krążek mi cisnął na rękę i powiozą mnie litą do nieba. I powiozą mnie. Ależ super odpowiedzi od Państwa, naprawdę godne wyróżnienia. Dzisiaj chyba tak rozwiązać, rozwiążemy prawidłową, najprawdziwszą z prawdziwych odpowiedzi podamy, ale czekam z niecierpliwością, żeby podać Państwu te wyróżnienia, między innymi od Pana Maćka i od Pana Wojtka, którzy już po pierwszej nutce próbowali swoich sił w naszym cyklu trzy na raz, jeszcze drugie i trzecie nagranie, no i są wyróżnienia. Już teraz naprawdę jestem pełen podziwu za taką właśnie rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. Roztoczę już obudzone z zimowego snu, ale za oknami wciąż biało. Dziś kierunek Częstochowa. Pozdrawia pan Andrzej z Kruszwicy. Pan Leszek na posterunku przy Radiu Kruszwica. Dziś się spowita lekką mgłą i minimalnie powyżej zera. W Mysłowic minus 4. Z Mysłowic to od pana Andrzeja. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, też śle serdeczności i uściski prosto z mazurskiej wsi. Przesyłamy je dalej. Także te słodkie pozdrowienia z Przemyśla od pani Sylwii. Słodko pozdrawia z drogi do pracy, a tą pracą jest fabryka ciastek. Pan Lucjan pozdrawia z busa swego z trasy Rzeszów-Gdańsk. 300 kilometrów do celu, a jeden coś pada i pół stopnia. No to z tych 300 już parę spadło, oby nie padało, oby nie mroziło, bo jak wiemy, to niezbyt pożądane warunki drogowe, pogodowe przez kierowców. Wiosna nieuchronnie nadeszła, jak co roku mrówki oblazły dom pana Andrzeja z Mysłowic. Poprawka do naszego cyklu 3 na raz, bardzo proszę. Druga i trzecia nutka, jeszcze będzie z 8 minut na to, by zastanowić się, cóż takiego. Po drugiej może być łatwiej, ale po trzeciej już będzie wszystko wiadomo. 7-1-3-3-5. SMS-owo tu i teraz szukamy wspólnego mianownika. Przyjemnego słuchania i szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi. Za 22 minuty piąta. Kto nas nie lubi, dalej już nie musi grać. Kto jest zmęczony, lepiej niech już pójdzie spać. Nasza wina jeździ z góry na dół i w taki sposób łatwo zabijamy czas. loving in la vita, loving it up when I'm going down. Stop. Sprawdź obecność kabiny. Łódźwik 6 osób lub 500 kg. Ile razy to czytamy, prawda? Ile razy? A no właśnie, i to w odpowiedzi 3 na raz dziś. Prawidłowo. Gdy tak człowiek podróżuje, a podróżuje to może za duże słowo, ale gdy jedzie, to już te wszystkie napisy zna na pamięć. Łącznie z producentem, z oddaniem do użytku, także z kolejnym badaniem technicznym. No właśnie, to w 3 na raz dziś chodzi o dźwig osobowy. 6 osób lub 450 kg. Pan Andrzej Zmysłowic podpowiada. No i dziś takie właśnie odpowiedzi. Winda. Winda spójnikiem. Krótko i pan Andrzej, i pan Maciek, i pan Dariusz. Winda na stówę z Bielska-Białej. Pan Marek, oblatywacz samochodów testowych. Tak jest. Na stówę dziś dzień windy z serdecznościami z Bydgoszczy od pana Piotra i od pana Darka. Z Warszawy pozdrowienia z Bindy, ale tej z trzeciego utworu to od pana Radka z Garwolina. A więc jednak miłość. Winda. To i pani Katarzyna, także i pan Darek z Ostrowa Wielkopolskiego. Znów w podróży z trójką na pokładzie. Dziś kierunek Lublin. Tak jest, na wyróżnienia. A, to może zostawimy sobie na koniec, ale wcześniej jeszcze rozstrzygnięcie tego, co dziś nam tu się pięknie zaprezentowało. 2+1 windą do nieba. I tu też po pierwszej nutce były strzały z wyróżnieniem. Las i winda i przed chwileczką Love in an Elevator i oczywiście Erośmiś. 12 minut pozostało do godziny 5, no a te wyróżnienia należą się panu Maćkowi, który to podpowiada może ślub, może wesele. No 2+1 powiozło mnie windą do nieba. Pan Łukasz podpowiada, że może tematem przewodnim jest żegnanie się z dotychczasowym życiem poprzez dokonanie wyboru drogi życia wespół w zespół z inną osobą. No jakby nie było, też chodzi o ślub, zdaje się, panu Łukaszowi. No i jeszcze jedno wyróżnienie dla pana Wojtka z Lublina, gdzie minus 8. Rocznica ślubu Budzika. Ile byłbyś w stanie przejść, gdybyś wiedział, że przewrócisz się? Yeah. Winda! Wyrwało się panu Rafałowi ze Szczecina. Pierwszy raz. Winda, tak. Bardzo serdecznie gratulujemy. No ale jeszcze są i głosy takie, że ale o co chodzi? Że co? Że tak do śmiechu ma być, czy co? Że dzień windy dzisiaj. Tak sobie pomyśleliśmy, że właśnie może w związku z tym kalendarzem, no tak na zasadzie luźnych skojarzeń. Są 7 minut piąta. Sygnał od państwa. Szybciusieńko sprawdzamy listę obudności. Sygnał między innymi od naszego wiernego słuchacza, od pana Pawła. Już na nasłuchu. Pani Iwona także w Nysie. Zero. Całe. Już trochę lepiej niż te minusy. No troszkę tak. Sygnał między innymi z Bronowic, od naszego wiernego słuchacza, z pozdrowieniami od pana Marcina. W Bronowicach tej wiosny jakoś raczej nie widać. Minus 7, ale sikorki wyjadają słonecznik w zastraszającym tempie. Pani Aga z Krakowa jest z nami. Pan Mateusz mówi wszystkim dzień dobry i pani Aga kłania się, przepraszam, pani Ania kłania się nisko wszystkim już obudzonym. Sygnały krajowe na tę chwilę, zagraniczne za moment. Jak zapomnieć cię? Kobra Nocka. Dobermany twych dłoni trudno jest poskromić, nie chcą lizać moich blizn. Wyją teraz w tej piosence, jak zrozumieć, że nie kochasz, jak pojąć nigdy więcej, jak mam zapomnieć cię, jak mam zapomnieć. Jak mam zapomnieć cię, jak mam zapomnieć cię. Terrorystom twych źrenic łatwo krew mi zmienić, kiedy odwracając wzrok rozszarpujesz moje serce. Jak mam istnieć w tej udręce, jak pojąć nigdy więcej, jak mam zapomnieć cię, jak mam zapomnieć cię, jak mam zapomnieć cię, jak mam zapomnieć cię. Piję wino truskawkowe, ze zdziwienia brak mi powiek, jak zrozumieć mam cokolwiek. Jak mam zapomnieć cię, jak mam zapomnieć cię, jak mam zapomnieć. Zapomnieć cię, jak mam zapomnieć cię, jak mam zapomnieć cię, jak mam zapomnieć cię. Piję wino truskawkowe, ze zdziwienia brak mi powiek, jak zrozumieć mam cokolwiek. Trudna sztuka, trudna. 3,5 minuty do godziny 5. Szybciusieńko sygnały zagraniczne, a dziś sporo ich. Z Indii najlepszego od pana Michała z trasy Bombay Maglore. Jeszcze ze 2 dni, ale za to pogoda super w trasie. Sygnał od pana Piotra. Super grzeje, budzikowa muzyka. Bardzo dziękujemy za dobre słowo. Tu San Ramon, pogoda jesienna. Kalifornijskiego słońca jak na lekarstwo. Sygnał ze Szkocji. Tam sucho i 9 stopni. Nie do wiary. To od pana Mariusza. Śnieg pada już 3. dobę. Minus 4. No jest przyjemnie, więc znów będzie można lepić pisanki na Wielkanoc. Pani Magda Halstad i Norwegia też jest z nami. No zdaje się, że u nas ocieplenie, a później znowu takie siodełko, żeby się ochłodziło przed świętami. Znowu być może właśnie te zajączki ze śniegu się okaże. Pani Renata z Paryża, jest 5 stopni, walizka spakowana, a dziś do Domciu na święta. Sygnał także z Sztate, Niemcy na nasłuchu i pan Henryk i jeszcze z Glasgow. Dziś mokre pozdrowienia leje jak z cebra, czyli właściwie normalna pogoda, jak to formułuje pan Mariusz Tamże, plus 8 stopni. Bardzo serdecznie dziękujemy. Kolejna porcja, jeśli będą mieli państwo ochotę, pozdrowień, życzeń czy podpisania listy obudzności po godzinie 5. Po 5 między innymi zapowiedzi tego, co dziś przed nami, będzie muzyczne kalendarium, szelest prasy, no i muzyka, mam nadzieję, z trójkowym znakiem skuteczności budzenia. Za 2 minuty 5. Trójka, Polskie Radio, Piotr